I used to do. Always in the night. Search on, not be dark. All of my search was always in the night. That other man. Jimmy Lee Vaughan. Näin. Steve Ray Vaughan and Double Trouble, The Things That I Used To Do. Joo, se oli live at Carnegie Hall. Ja näin, tervetuloa Underground Huminan pariin siis. Tervetuloa vain minunkin puolestani. Näin, aloitimme tuollaisella klassisella kitaran soittelukappaleella. Ja millä jatketaan? No, kitaraa soitellaan seuraavassakin ihmeellistä. Kappaleessa. Ja sen esittää meille Antti Heroes ja kappale on Dignity. Piili Dan, I Got The News, ajalevyltään, että semmonen ravilevy oli se. Yeah. Ja 77 on julkaistu kyseinen platta, mikäli nyt kiinnostaa. No joo, mutta se meni, joten seuraava kappale. Joo, kuullaan Sikofitoolia. Joo. Ja mikä biisi? Materiaalia kappale on Bulls Anthem. Aha. Western Kentucky, where my parents were born. And there's a backwards old town that's often remembered so many times that my memories are worn. And Daddy, won't you take me back to Muhlenberg County, down by the Green River, where paradise lay. Well, I'm sorry, my son, but you're too late in asking. Mr. Peabody's coal train has hauled it away. Well, sometimes we'd travel right down the Green River to the abandoned old prison down by Avery Hill, where the air smelled like snakes and we'd shoot with our pistols, but empty pop bottles was all we would kill. And Daddy, won't you take me back to Muhlenberg County, down by the Green River, where paradise lay. Well, I'm sorry, my son, but you're too late in asking. Mr. Peabody's coal train has hauled it away. Then the coal company came with the world's largest shovel, and they tortured the timber and stripped all the land. Well, they dug for their coal till the land was forsaken, then they rode it all down as the progress of man. And Daddy, won't you take me back to Muhlenberg County, down by the Green River, where paradise lay. Well, I'm sorry, my son, but you're too late in asking. Mr. Peabody's coal train has hauled it away. When the When I die, let my ashes float down the Green River. Let my soul roll on up to the Rochester Dam. I'll be halfway to heaven with paradise waiting, just 5 miles away from wherever I am. And Daddy, won't you take me back to Muhlenberg County, down by the Green River where paradise lays? Well, I'm sorry, my son, but you're too late in asking. Mr. Peabody's coal train has hauled it away. Näin John Prine ja nimeään kantavalta levyltä. Ja vielä tää sen takia, koska lausuminen on helpompaa. Tän biisin nimi oli Paradise. Multa lähti kuulo nyt toisesta kuulokkeesta. Okei. Joo, hyvä. Semmonen paratiisi. On todella paratiisilliset olotilat siinä vaiheessa. Mutta. No niin, ei muuta kuin Bob Marley and the Wailers ja kehi. Mahtavaa. Ja mikäs biisi? No Sympathy. Jaha, no niin. Heti vedettiin matto jalkojen alta. olipa se elokuvallista meininkiä. Olihan Barry tuossa. Adamson oli tämä kyseinen artisti ja Achieved in the Valley of Dolls ja levyltä Oedipus, Smoedipus, Oe. Sellainen oli se. Joo, mulle tuli ihan jotkut Bondin leffat mieleen tosta jotenkin. Saattoi johtua tuosta laulajasta. Voi olla. Voi olla. Joo, no niin. Sitten. Sitten yskitään vähän ja tota niin. No niin, sehän kuulostaa just keväiseltä. Näin on. Alkaa toi katupöly leijailemaan. Kyllä. Se on helmikuussa. Yeah. Seuraavaksi tota niin Suomi trässin pariin. Aha. Koska on Suomi trässibändi, niin se pitää lausua Statue. Joo. Kyllä. Ja biisi on Face the Life. Face the Life. Koska joo, se on Suomi trässibändi. Hang with me, Joe. Nonni, se oli Big Black ja Bazooka Joe biisillä Atomizer-levyltä. Olipa taas helppo lausuttava. Ai, ai, ai. Kyllä, nyt. Kelpaa. Nyt on kyllä kelpaa. Joo. Onko toi seuraava? Ai niin, mutta se onkin sun lausuttava. Niin. Mä luulen, että suoriudet. No, no. Koska vuoroon tulee Jefferson Airplane. Jaaha. Paljellaan Young Girl Sunday Blues. No niin, toi oli kyllä vähän liian helppo. Mikäs levy se on? Muistatko? En muista. No, ei silloin väliä. Kuunnellaan se biisi. Se on se niinpä tärkeämpi juttu tässä. Näin mäkin koen tämän homma. Näin on. Signing Off, 10. kappale saman nimiseltä levyltä, eli Signing Off. Joo, nimikko biisi. Sitä ennen hän tuli, tuo latino meininki oli Cacao Lopez ja Cusar con mi combo. No niin, jees, jees. Taas saatiin tuo lausuminen, mahtava. Kyllä, artikulointi oli taas viimeisen päälle kohdillaan. Mutta sitten seuraavaksi artikuloin. Joo, Collas Leijeriä heidän ensimmäiseltä täyspitkältään Show No Mercy -avauskappale. Niin. Evil has no boundaries. No niin. Yeah! No niinpä niin. Ahaa, meinas. No niin, ja kuulokkeetkin tippu. No niin. No niin, justiinsa. Minun uneni tiesi. No niinpä niin, ettei sä edes nukkunut. No en hirveästi. No joo, mutta joo, teknisiä pieniä häiriöitä voi sanoa näin, ei ne ole ongelmia. Mutta joo, toi äskeinen niin biisi ei nyt lähtenyt ihan niin kuin piti. Kyllä kuului jotenkin vähän ruudun takaa. No aika lailla joo. Tyyppisesti, mutta joo, hei, koitetaan uudestaan Levi and the Livingsia kuunnella ja sunnuntaiksi San Franciscoon olisi tavoitteen. No niin, hitto viekö, siellä voisi olla vähän lämpöisempikin. Jos sunnuntaiksi San Franciscoon ennätän, ajoissa heitän takin pois, kun sängylle selälleen sut lennätään. Baby, joka päivä on niin erilainen, kun joka päivä aina erinainen. Joka paikassa kyselee, sori, oot sä Suomesta, oh no. Jumalauta Julia, jos koko sunnuntai, Julia, mä sinun kanssas näin. Niin Julia, onko hauskempaa, Julia, kun vielä pyörii maa. DC-10 kiertää Bermudan kolmion, kaiken varalta tarkistan lukemat ja löysään kiristävän solmion. Joka päivä on niin erilainen, kun joka päivä aina erinainen. Joka paikassa kyselee, sori, oot sä Suomesta, oh no. Jumalauta Julia, jos koko sunnuntai, Julia, mä sinun kanssas näin. Niin Julia, onko hauskempaa, Julia, kun vielä pyörii maa. Joka päivä on niin erilainen, kun joka päivä aina erinainen. Joka paikassa kyselee, sori, oot sä Suomesta, oh no. Jumalauta Julia, jos koko sunnuntain, Julia, mä sinun kanssas näin. Niin Julia, onko hauskempaa, Julia, kun vielä we Country Sound of London ja Cascade 2020 levyltä Multiple Falling Objects. Taas toi lausumisen riemuvoitto tuohon sekaan. Siinä on varmaan eniten viihdearvoa meidän ohjelmassa. Niin, plus tietty hyvät biisit. No joo, no joo, voi tykkää niistä. Joo, entä seuraava? Seuraava vuoro, Hälinen. Larjusto ja Liinamaa. Näin on. Kyllä, kyllä. Suomen Satelliitit. Mahtavaa. Suomen Kraftwerk. Joo. Satelliitin. cha-cha, let's do cha-cha-cha, me and you cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha! Ek do cha-cha-cha, aise bahut acha, ek do cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha! Cha-cha-cha! Cha-cha-cha! Ek kadam aage cha-cha-cha, ek kadam piche cha-cha-cha, ek kadam aage cha-cha-cha, ek kadam piche cha-cha-cha. The way I like it. Pao rakho aage piche, aage upar haath thoda niche. Pao rakho pao aage piche, aage upar haath thoda niche. Back to back, tongue cheek to cheek, tongue oh baby, oh babu. One, two, cha-cha-cha, let's do the cha-cha-cha, me and you cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha! Wah, wah, cha-cha-cha, kya khoob cha-cha-cha, oh great, doo-doo. Cha-cha-cha! Kiri-taki-tam, kiri-taki-tay, tam-ki-tam, tam-ki-tam, tam-ki-tam, oh God, Mr. Naidu, this is not the Bharatanatyam, this is the cha-cha-cha. Mr. Naidu, gir mat jana, yahan tumhe kal bhi hai aana. Hey Naidu, gir mat jana, yahan tumhe kal bhi hai aana. Gir up do, dekho to, kadmon ka ye jadu. One, two, three, kick. One, two, three, kick. Hop, two, three, kick. Doo-doo. Cha-cha-cha. Kick doo-doo. Cha-cha-cha. Oh honey, let's do the upbeat. Swing it from the hips now to your two feet. Well honey, let's do the offbeat. Swing it from the hips now to your two feet. Eight-o, cha-cha-cha. Hum, bahut-cha. Yes, yes, cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha. Bahala, cha-cha-cha. Yahoo, cha-cha-cha. Let's do the cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Mr. Lover, kya karte ho? Pyar karte ho? Aur darte ho? Oh, dear Papdui, don't be shy. You and I, main aur tu. Hey, go, cha-cha-cha. Yes, yes, bahut acha. Hey, go, cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha, oh great, cha-cha-cha, you're doing fine, doo-doo. Cha-cha-cha. Hey, come on over here, let's dance, everybody together now. Baha kya hai, all the action's here man, nazar hamari taraf, come on, remember how you do it? Cha-cha-cha, cross to cha-cha-cha, turn to cha-cha-cha, doo-doo. Sabke saath, ha-ha-ha, cha-cha-cha, kya khoob cha-cha-cha, bahut achhe cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha, doo-doo. Sabke saath, wah-wah, cha-cha-cha. Haan, bahut-cha. Aise, la-la-la-la. Alright. Cha-cha-cha, wah-wah, cha-cha-cha. Haan, cha-cha-cha. That's the way, cha-cha-cha. Ha-ha, cha-cha-cha. Wah-wah, cha-cha-cha. Yahoo, cha-cha-cha. No nyt oli kyllä kunnon pläjäys. Oli kova biisi. Kyllä, ja erittäin kansainvälistä, koska siinähän oli vaikka minkä maalaista meininkiä. Joo. Kyllä joo, kulttuurit kohtasivat monen soittimien välityksellä ainakin. Kyllä, kyllä. Joo, se oli Usha Uthup, tuo esiintyjä. Niin, nimienkin puolesta. No joo, Shalimar-levyn nimi ja One, Two, Cha, Cha, Cha oli biisi, mikä on taas vaihteeksi niin helppo lausua. Niin, se mainittiinkin pari kertaa, olin huomaavina. Niin. Kyllä, taisi tulla pari kertaa tulla ilmi tuo kappaleen nimi. Mutta seuraava biisin nimi on Summer Cat. Jaha, kesäkissa. Näin on, ja ei sen meille kesäkissa esittää Electric Monk. Joo. To my guitar, but now she's probably somewhere far. My summer cat, she won't come back. Oh, summer cat, now I'm so sad. No more Saturday, so joy I play. No more sleeping together in the shade. I'm gonna miss all the fun. Why already gone. Did I treat you too rough, or did I fit you enough? Oh, why did my pretty summertime kitty want to run away? My summer cat, she won't come back. Oh, summer cat, now I'm so sad. A pretty summer cat, oh, what I'm gonna do? Forget her new. näin iloisia tunnelmia tarjoili. Kyllä. Kyllä, The Style Council niminen yhtye, ja siinähän soittaa tämä Paul Weller, joka on The Jamissa muun muassa vaikuttanut. Mut joo, toi oli Council Meeting kappale ja levyltä Café Bleu. Okei, seuraava kappale. Jep, palu maan pinnalle. No niin, tietysti. Seuraavaksi meille esiintyy Uhrit kappaleellaan Koulu. Koulu, no niin. We'll be right back. tragedy. Not for faulty units in this mad machinery. Not for broken contacts in emotional chemistries. With an iron fist and a rosin gun, we are sheltered under the gun. In the glory game of the power train, thy kingdoms will be done. And the things that we fear are a weapon to be held. Niin toi se haalempi. No niin, kyllä kuuluu hyvin. Juu. Se kuuluu huonommin. Kuuluu, eli säädämme 1, 2, 1. Ja 13. Joo, toi oli Rush, tuo äskeinen ja tämmönen. Hetkone. Joo, The Weapon oli biisin nimi. Kokeis keltaista rikkiä. No keltainen toimii vähän paremmin. No vaihdetaan. Mä otan keltaisia. Hukkaattaa vihreä. Ei kun se vihreä ei oikein kunnolla toimi. Mitä? Ei kun vihreä. Vihreä toimii. Miksi tää toimii? Mä ainakaan kuulen itse. Siis se haelakka kuuluu paremmin. En mä tiedä, nää radiovehkeet välillä vähän mitä sattuu. Pitäis laittaa toi biisi soimaan alkuun ja vähän katsastaa sillä väliin. No nyt kuuluu ihan all right. Jep. Joo. Ja tuo oli tuo viimeisin. Eli näin tämmönen räväkkä startti haastatteluun. Kyllä, ennen kuin ehdittiin viimeistä biisiä edes tässä spiikata. Se oli siis Rush in the Weapon Part 2 of Fear -trilogiasta. No niin, ja se oli Signal-levyltä se. Ketäs te ootte? Me ollaan Tulva. Tervetuloa. Tulva. Kiitos, mukava olla täällä. Ihan tavallisella veellä. Kaksois veellä. Okei, no niin. Sieltähän se tuli. Joo, niin. Te toimititte meille vinyylin, joten pitäisikö siitä sitten saman tien roiskasta yksi biisi tulemaan, että tiedetään vähän, mimmosta musiikkia meille tullaan soittamaan. Miten olisi? No, mun puolesta, joo. Joo, avauskappale. Ei ollut. B-puolen avauskappale. Ahaa. Aivan. Eli onko se vaan levyn nimikkokappale? Se on myös sitä. No niin. Kaikki tämä. Kaikki tämä. Kappaleissa. Kyllä. Kuulaanko eka yksi biisi ja jatketaan? Lähdetään siihen. Yes. Joo. Oliko se tervetuloa kummitus? Kyllä vain. Kyllä. Joo, muistin oikein. Juu, nimikko biisi. Onko täällä ketään kotona vai? Tervetuloa kummitustaloon. Me täällä suu jo otellaan. Me täällä otellaan. Sua täällä otellaan. Sehän oli varsin mainio. Tuli jotenkin Stranglers mieleen. Mulle tuli Kummitustalo. No, sekä mistä ihmeestä se tuli? Kummitustalosta kai. Joo, hei, esitelkää nyt vaikka itsenne tähän. Niin, kertokaa vähän bändistä. No, aloita sä, Juha. Joo, me aloitettiin tuossa koronakeväänä tällä kokoonpano, missä tämä niin kuin muodostui sitten trio, Jukka tuli mukaan, löytyi mun oven takaa tuolta. Ihan kirjaimellisesti. Edellisen basisti meni silloin, se oli vielä hyvin niin kuin alkioilla tämä vaihe, mutta se ei ollut sitten, että pisti Tykolle siis meidän rumpalille viesti, että onko se tulossa reeneihin vai ei, ja sitten ei minä tiedä, että ja sitten mä pistin Jukalle viesti, että onko sulla mitään niin kuin useamman päivää ennen, että onko sulla mitään perjantaina. Mitä vastausta ei kuulunut, silloin ilmeisesti taas puheaika loppunut. Joo, siis oli todella. Mutta sitten mä olin Skepalaukun kanssa, kävelin rapusta ulos ja toi pyyhältään siihen eteen, morjesta. Ja, no, mennään reeneihin, lähtiin passo sitten ja siitä se lähti. No niin. Ja oliko tämä sitten se eka biisi, jonka te veditte siellä vai? Ei, vai miten tämä? En mä muista, mitä niissä ekoissa reeneissä soitettiin. Niin. Mutta tämä biisi taas tulee jotenkin sellainen, mä keksin tuon typerän bassoriffin siihen, ja ehkä se on jotkut kolmannet, neljännet reenit. En ole kyllä yhtään varma, mutta... Joo, en mäkäs muista. Mutta se oli tosiaan, silloin oli se, kun oli se korona, niin oli sattuneista syistä aikaa, jopa Tykola, joka on meistä se kiireisin, kun silloin on miljoona bändiprokkista. Niin silläkin oli aikaa, me oli ihan joka viikko. Pääsitte reenaamaan. Joo, ja sitten ilman sen kummempaa niin kuin ajatusta, mutta sitten siinä niin kuin levy niin kuin alkoi muodostua siinä. Ja sitten Tyko oli ennenkin käynyt tuolla Karkkilassa Tomi Leino Supervox-studiolla. Niin se täysin analoginen, se on ruutsukkojen... Niin kuin, suosima mesta, niin kuin televistit ja... Nauha vehkeellä vedetään vielä. Se on vähän niin kuin Porvossa oli se Porkopakken. Joo, ja sitten mulla oli just, niin kuin mä puhuin Tykon kanssa siitä, sitten mulla haaveena, että se olisi nimenomaan analogisesti, päästäisiin nauhoittaa, mutta sellainen niin kuin järkevää hintaa, niin, mihin niin kuin oma perse kestäisi, niin toi oli sitten, Tyko ehdotti sitä, ja sinne sitten mentiin kesällä, eli tämä oli 2020, että toi on nauhoitettu silloin, että se julkaisunut on vähän venynyt, mutta... No, oliko parempi myöhään kuin liian myöhään. Kesällä, elokuussa. Muistaakseni. Milloin tämä niin kuin tuli pihalle? 18.11.22, eli... Aika tuore levy. Joo, melko lailla, joo. Ei ihan enää näppäjä polta painon jäljellä. Joo, vielä on muutama kappale jäljellä. Että... No niin. Niin. No tähän väliin, missä niitä saa muuten? Kaikista hyvin varustetuista levykaupoista. Niin. Mä nyt määrittelin tässä myös sen, että mikä mikä on hyvin varustettu levykaupan määritelmä. Kyllä, kyllä. Jos sieltä löytyy teidän levyne, niin se on hyvin se, varusteltu kyllä. kauppa. Sitten se on tässä kategoriassa. Sinne myös kannattaa meiltä mennä uudestaankin sitten käymään vielä. Myös meiltä voi suoraan ostaa. Aha, ja teidät sitten tavoittaa mistä? Harris Barista. No niin, toi on niin, niin perinteistä analogista. Joo. Missä jätkä istuu, Stindepindes. Niin kuin. Siellä voi tulla hihasta vetämään. Ja niin joo. Ja se on hyvä. Stopella saa levy. Kyllä, kyllä. Mahtava hitto viekö nyt äkki. Joo, joo, ja sitten välillä voi niin kuin hövelisti menee, niin tota ihan ilmaiseksi saadaan. Häppäri aika. Tai joo, jotain. Tota, niin oliko tämä niin kuin eka julkaisu, mikä tällä orkesterilla niin kuin, tai kokoonpano on? Kyllä, kyllä, aivan ensimmäinen. Että. Eli heti niin kuin täyspitkän liikenteeseen. No joo, me ajateltiin, että meillä oli ne biisit ja niin. Mitä nyt rupeaa jotain EP:tä. Ja jätteet soittamassa siinä. Niin. Aivan. Tehdään saman tien. Niin kuin. Niin, eihän me ole yhtään keikkaa vedetty siinä vaiheessa. Suoraan syvään päätä. No onko nyt jo tullut niitä? Muutama keikka tässä on. Vielä. Ollaanko 4 keikkaa tehty? Joo, aika hiljaista ollut, mutta koitetaan skarpata. Mutta meillä on toinen levykin niin kuin NS valmiina sillä, että sekin varmaan julkaistaan pian ehkä. Joo, okei. Me tehtiin ihan saatana tehokkaasti, niin kuin, anteeksi kielenkäyttö. Mutta no niin saa, kuule. Niin, siis sillä, että toinen levy on myös niin kuin valmiina. Niin, se on jo periaatteessa purkissa, että julkaisuu vaille vaan valmis. Masterointi oikein. Vielä miksauksen hieno säätö ja masterointi, mutta me se nauhoitettiin sitten heti seuraavana kesänä elokuussa samaan aikaan. Okei, siitähän on tehtävä sitten perinne ikään kuin. Juu. Itse asiassa siihen pyritty, että kerran vuodessa ollaan Karkkilassa nauhoittamassa levyä. Että niin. Joo, tämä kesä nyt jäi väliin kuin aikataulun takia, mutta me otetaan nyt tässä keväällä se vielä kyllä kiinni. Että, mutta julkaisutahtia jotain pitää sillä, että vuosi per levy. Sitten jos se, siihen ei pystytä, niin sitten bändille ei mitään virkaa. Niin. No niin, toi kuulostaa aika julmalta. Lopetetaan. Joo, ei väkisinkään kannata tehdä se. No ei. Laatu tuppaa kärsii vähän siitä. No niin, mutta kyllä jos ajattelee monia, varsinkin siinä niinku piikkivaiheessa, niin se, nykyään se on hidastunut se tahti, mutta niinku Tuomari Nurmi on julkaisi 4 levyä niinku vuoden välein. Niin. Sitten sen jälkeen se kyllä niinku vähän niinku kuivatti itseänsä. Sitten oli vähän vaikeampi jakso, mutta 4 timanttista levyä. Niin. Kyllä se saa puristaa aika lujaa. Mutta se on niinku tekeminen se on se pääasia. Sitten kyllä näin on. Sitten se laatu on taas se, että se vaan tulee, jos on tullakseen. Totta. Just näin. Joo, toi on ihan uskomaton kaveri toi Juha sillä, että niin kuin, mä en tiedä millä ajalla se niin kuin säveltelee noita biisejä. Silloin vaan yhtäkkiä mennään treeneihin, niin tässä on seuraava levy biisit ja sitten ruvetaan katteleen kohdat. Tai siis sillä mä niin kuin oikeasti en missä välissä. Niinpä. No, mutta ehkä pitää ihmisillä olla kato salaisuuksia. Että Joo. Mä luulen, että sillä powers. Ja nimenomaan just oli tulossa näihin supervoimiin sillä, että jotain something happened. Niin. No, mutta eikö se ole hyvä vaan, että joku niin kuin, jotain on. Lähtee? On. Ja sitten mä oon saanut niin kuin, myöskin omia ideoitani vähän läpi. Mikä on mun mielestä tosi hauskaa. Paitsi, että släpätä ei saa koskaan. Släppikielto on ihan täysin. Joo, ei tullut släppibeissiin. Mutta joo. Niin, saitahan se tuohon Kummitustalon biisiinkin jo se passoriffin. Joo. Mutta niin, jos läppää, niin on niinku totally forbidden. Niinku. Joo. Tuliko sitten saman tien monoa? No siis släppäsin yhdessä biisissä kerran ja Juha näytti mulle saman tien ovea. Niinku, montas kertaa sitten on erotettu? 5. Niin. Mä meinasin sanoa 4. Se 4 voi itse pitää paikkansa. Koska se viimeisen kerran oli siellä Lahden keikalla, kun sä puhuit. Aa, niin. Joo. Meillä on tosi niinku tärkeä niinku rituaali. Puhekielto siis vielä. Ei nimenomaan. Ei välispiikkejä. Ei mitään, ei saa sanoa. Aijaa. Eikö laulajakaan vedä välispiikkejä? Ei, Juha vedä. Siis se on ollut meillä sopimus, niin kuin, että ei välispiikkejä. No, meikällä lähti ihan lapasesta, kun sit siellä oli vanhoja lahtelaisia tuttuja ja Hämeenkosket, mistä on tosi tuttuja. Ja sitten meni hölöttää sinne mikkiin jotain ja sitten aina saa. Eli oliko se neljäs kerta, kun mä sain kenkään? Se voi olla. Vai viides? Niin, okei. Okay. No, mutta joo, toikin on aika mielenkiintoinen. Ei kannata puhua oikein. Joo, joo. Ei siis oikeasti soittamiseen. Joo, niin. Joo, sitä varten siellä ollaan. Niin. Niin koomikko keikka tuo asia. Joo, joo. Keikka, soitetaan, että niinku, kyllä noin sun frendis on siinä keikan jälkeenkin. Niin. Come on. Niin, ja tämä mikä stand-up on vai? mä oon aina inhonnut semmoista, tiiäks, että niinku, tota, yleisö on semmoista niinku, kontaktia, semmoista puheen ja semmoisen kautta. Niinku, tämä musiikki puhuu puolesta. Juu, se on totta. Nimittäin tuosta tuli yksi artisti mieleen, jota mä en todellakaan tykkää soittaa, enkä kuunnella, Lou Rawls-niminen heebo. Silloin aina semmoinen 2 minuutin intro, hirveä läpätys, ja sitten se biisi kestää 1,5 minuuttia. Niin, näin on saatu kato levy täyteen. Joo, se on ideat. Mitä biisejä pitää. Toi on aika paha, jos se vuotaa jo niinku äänityksiin. Niin, se on livenä jostain 70-luvulta. No live-äänityksiähän ne kyllä olikin, että sinänsä. Niin, just, aivan. Veikkaa, että se bändi vähän kyllästyi, että saatana, toi jätkä vaan lässyttää. Vedetään biisi täkkiä läpi. Mutta pitäisikö soittaa toinen biisi tuosta heti pireen? Soitetaan ihmeessä. Joo. Mikä laittaa? Millä mennään? Pistetäänkö P2 peräksi? On helpompi tuosta suoraan vaan laskea neula alas. Noniin. No helpoimman kautta. Mikähän se biisi on, kun en muista yhtään? Se on Mysteerio. Se on Mysteerio. Mysteerio. Ja siksi se myös jää. No niin. Sehän on oikein hyvä. Suuri mysteeri. Hyvä mysteeri. Mistä kerrotaan? Se on mulle mysteerio, mysteerio. En tiedä mistä kerrotaan. Se on mulle mysteerio, mysteerio. En mä tiedä mistä puhutaan ja kenen tarinoita kaaveleita nyt rakennetaan. En mä tiedä, en mä tiedä. En mä tiedä, en mä tiedä. Se on mysteerio. Se on mysteerio. Mistä kerrotaan? Se on mulle mysteerio, mysteerio. En tiedä mistä kerrotaan. Se on mulle mysteerio, mysteerio. En mä tiedä mistä puhutaan ja No niin. Niin, teitäkö on ollut sitten trio tämä? Kyllä. Yhtyeen. Kyllä, kyllä. Ja siinä sitten, onko teillä sitten jotain paikkaavia soittajia livenä vai jätettäisiin jotain? Ei, kyllä ne on sovitukset on sitten livenä erilaisia. Että niin. Tässähän on näitä kiippareita. No joo, sitä mä just kuuntelin tuossa, että sen takia ehkä mulle tuli se Stranglerista mieleen, joo. Kun niilläkin on noin. Ja vähän samantyyppinen tuo passottelu, että sikäli onko sitä kuunneltu kyseistä yhtyettä? On kuunneltu kaikenlaisia juttuja. Ja siis sillä ihan lähtee niin kuin aika lailla omasta elämästä niin kuin noi bassojutut. Ja itse asiassa kun kuunneltiin tuota biisiä, niin sitten mietin, että mulla on niin kuin mitään hajua, mitä mä oikeasti soitan tuossa. Sehän kuulostaa. Mä arvostan tuota asennetta. Joo, ei me ole tuota biisiä soitettu sen jälkeen, kun se on purkitettu. Joo. Me ollaan varmaan treenattu se 4 kertaa ja sitten studiossa vedettiin nauhalle ja sitten me ollaan soitettu sitä, eli niin kuin 2 vuoteen. Se on täysi mysteeri. No se on nimenomaan mysteeri, joo. Sinne jäi bassolainit. No niin. Vedä perässä. Kyllä. Täytyy vetää itse. Niin. Opetella korvakuulolla uudestaan. Ai karvakuulolla. Karvakuulolla. Karvakuulolla nimenomaan. Kyllä, karvakuulolla. Joo. No, mutta siitähän se oli oikea biisi soittaa radiossakin nyt, jos on tolleen vähän... Mysteeriksi jäi. Jopa soittajalle itselleen. Joo, joo, kyllä. Siitähän tuli jotenkin, mä en tiedä, jotenkin se bassolinja oli samanlainen kuin tämä Vessi Lumpiolla. Lips Labs. Ei sitä tiedä kukaan oikein. No ei niin. Ai niin joo. Paitsi ellei ole kuunnellut meitä. Joo, ja siis tota... Siis... Ja se oli Veltto Virta se bändi. Joo, mutta tossa, tää, niinku, siis, tossa vaan vedetään lämpö siltä kohilta ja toivotaan parasta, että osuu niinku, oikeisiin nuotteihin. Ja... Nyt samalla toi kuulosti fiilis, vähän niin. Jotain lätkäpelaajan haastattelua. Kyllä, nimenomaan. Joo, joo. Joo, joo. Mä oon pelannut yhden lätkämatsin. Yleisjargoniin. Yhden lätkämatsin elämässäni joskus vuonna 1994 ja hävittiin lammilaisille, eli kilpakyläläisille, niin hävittiin 7-1. Se on hyvä lopettaa ura siihen. Että... Ura, siitä se ajatus sitten bassoon tarttuu. Pitäisikö vaihtaa joo, bassoon? Joo, joo, se meni juurikin näin. Että että niin joo, ei tule niin nöyryttävä tappio. Menestys vaan ei ollut yhtään sen kummoisen. Joo, joo. Basso saattaa voi treenaa yksi himas. Joo, lätkää niin, pitää treenaa kavereiden kanssa. Joo, joo, niin. Joo, joo, ei ole. Siis niin, se kaverit voi sanoakin, että katso, sä oot vähän huono tossa, mutta kun yksi treenaa bassoa, niin kukaan ei pääse sanomaan. Ei, katso itseä peilistä. Siis, näin noin kehuu niin tohon, perkeleesti. Pakko tarttua tohon koska mä oon semmonen, että mä en osaa, Jukkahan osaa soittaa mitä vaan ja Tyko, mutta mä en osaa soittaa mitään muuta kuin omia biisejä. Niin. No niin. Ja se on aina turvallista, että kukaan ei voi tulla sanoa mun, että soitit väärin. Tai lauloit väärin, lauloit nuotin vierestä. No niin justiin, kun omat biisit. Se kuuluu biisit, niin. Joo. Tämä biisi on tehty näin. Tyypidosa. Niin, mitä vittu. Joo, niin. Mutta joo, totta, ei pysty kyllä niinku arvostelemaan niinku rakasta bändiystävääni niinku mitenkään. Niin. Mistään, koska ne on sen omia biisejä ja sillä mennään. Et. No niinpä. Joo, jos te soittaisitte jotain Chuck Berry-biisejä, niin voitaisiin olla eri mieltä. Joo. Mutta kun te ette soita onneksi, että teillä on omiakin biisejä. Hyvä niin. Hei, niin joo. Siitä vaan tuli mieleen, että onko teillä ollut niin kuin ihan joku varsinainen syy muukin kuin se soittamisen ilo. Esimerkiksi vaikka hirveästi fyrkkaa kahdesti naisia, että sen takia pitää perustaa bändi. No, jos sä katot meitä, niin jotain pitää keksiä, että saa tehdä naisia. Joo, no, melkein kuin peiliin chiikaisi. Paitsi nuorempi. Ja mitä fyrkkaan tulee, niin eiköhän toi musiikki puhu puolestaan, että eikö toi ihan tuommoista niin platinalevykammaa? Toihan noin. Kyllä, kyllä. Lady Gaga jää kyllä kakkoseksi. Joo, kyllä mä mieluummin teidän levy ota. Joo, Emma Kaalas nähdään ensi vuonna sitten. Joo. Hyvä. Uusi tulokas ja paras albumi ja... Mitä ja näitä nyt? En mä tiedä, mitä siellä tapahtuu. Vittu hyvät jätkät. Joo, joo, joo. Joo, joo. Uusi ja seksisymboolit. Uusi kategoria ihan vaan teitä. Kyllä. Hyvä yritys 10. Joo, joo. Hyvä yrityskategoria, se pitäisi saada. Joo, joo. Totta, totta. Joo, hyvä yrityskategoria. Itse asiassa joo, me saataisiin varmaan -4. No sehän on aika hyvä jo se. No mutta eikö silloin just mennä niinku käänteistavalla, että silloin kyllä, se on oikeasti hyvä yritys. Niin. Joo, niin. Niin, pääasiassa siis, tulos ei ole nolla. Nimenomaan yrityshän on se idea. Kyllähän siis niin kun jengiä pitäisi kiinnostaa aina niin kun suuret epäonnistujat. Niin kyllä. Se, koska sitten tehdään miljoonia, katsokaa. Niin. No, pitää niin, epäonnistua suuresti. Joo, ja Olympiastadion 2025. No niin, siinä on hyvä tavoite. Omalla, joo. Niin, ja miettii sitten noita äänityshommia vielä, kun nämäkin kakut, siis ne nauhakakut, nehän maksaa ihan perkeleesti nykypäivä, kun ei enää valmisteta nauhoja oikein. Vai joudutte sitten käyttää aina saman kakun uudelleen sitten? Että vanhat äänitykset joutuu pyyhkiä sieltä. Kyllä kaksi tehdasta vielä maailmalla, mitkä tekee. Niin. Ah, okei. Okay. Se yksihän meni joku vuosi sitten. Niin kerrätti Aqua. Joo. Mikä oli aika hämmentävää ottaa huomioon. Että niin oliko se Aqua, Kodak ja 3M? Joo. Mitkä valmisti aikanaan nauhoja? Eli joo, no nykyään yli maksaa vielä. No mun mielestä... Joo. Kukaan on... Mitä me nyt nauhoitettiin, se oli Pasvipanalla tehtaalla, mutta mä en, mikä se on joku kirjan yhdistelmä, ei jää mieleen, mutta se nykyään sen merkin nimi, mutta kyllä sitä vielä saa, mutta on se hintavaa, että se on kaksi tuumainen kakku puoli tuntia, niin kyllä se jotain tonnin luokkaa vetää. Ei se niin kallis, ei se, ihan, onneksi, mutta tunnin kakku oli. Joo, mutta mutta jotain satasia kuitenkin. Niinpä. Vertaa sitten, kun ostaa jonkun CD-levy, niin 30 senttiä kirjaston poistomyynnistä. Niin. Mutta siihen ei voi äänittää. Siitä paitsi noissa nauhoissahan soundi on ihan erilainen kyllä. Oh. Ne voi hyvin vetää överiksi, tietysti, eikä kuulosta yhtään paskalta. Joo, se harmoninen särö on, se on hieno asia. Ja sitten siinä on myös se prosessi, mikä on hyvä, että se ohjaa siihen pois siitä hieromisesta. Nimenomaan. Pitää tietää etukäteen, mitä tehdään, ja, koska sä et voi ihan loputtomasti siinä ja ottaa niin kuin miljoonia ottoja. Niin, ja leikellä siitä välistä, että no mä otan tuon yhden raidan tuosta ja siirrä sitä vähän taaksepäin, kun sun pitää koko homma katkaista ja siirtää. Muista, kun mä Porvoa sanoin, että tein, niin voi helvetti. Miksi me tehdään meidän ohjelmat suorana, vaikka tämä lähetysaika ei olekaan näin niin kuin kaikille helpoin, kun jotkut reppanat saattaa olla töissä. No niin, just näin. Rauha heidän sielulleen. Rot in peace. Toi oli kyllä joo. Juu, rot in peace. Tuoda. Mutta joo, just tuli mieleen toi niinku vetää ton analogisysteemillä siis sillä tavalla, niinku, että et pitää ne biisit pitää niinku treenata tosi hyvin ja sitten ne on vaan niinku 2-3 ottoa ja yksi niistä on sitten se juttu, että ei siinä niinku, kun ei voi kikkailla, ei voi leikellä ja liimata ja niinku. Mut siinähän tulee se siis live nimenomaan ja siis ja sitä me ollaan kyllä haettu niinku. No ja sitten itse arvostan niinku sitä. Joo, että se on niinku, että se on se one shot ja helvetin paljon helpompi lähteä keikoillekin toteuttaa niitä biisejä, kun nimenomaan. Ne on vedetty jo studiossa melko lailla valmiiksi. Niin. Joo, ja sillä leikkaa liimaa. Tuolla lähipupi keikalle. Niin, ja sitten vielä tuolla leikkaa liimaa, niin sitten unohtuu se, että normaalisti kun soittaa, niin se menee lihasmuistiin. Kyllä, kerrataan viime viikolla, että näki niinku täällä, kun jätkät soitti akustisen keikan, jos meni illalla katsoa sen niinku sähköisen version, niin mä tunnistin yhden niistä biiseistä. Niin. Sekin johtui siitä, että ne itse sanoi biisi alkuun, että me soitettiin tää tänään muuten radiolla. Niinpä, mutta siis toi leikkaliimasysteemi, mitä itsekin joskus harrastellut, niin se on vaikea väli soittaa. Muistanut alun perin, että okei, mä tein tämän kuvion tähän, ja sitten kun se soittaa, ja on leikannut, liimannut, se onkin ihan erilainen. Sitten soittaa kuitenkin se alkuperäisen kuvio, joka menee sitten ihan päin helvettiä verrattuna siihen, mitä se on sitten leikattu ja liimattu. Paljon parempi metodihan toi. 100 kertaa vielä. Niin sit... No joo, ja sitten kun on semmoinen 12 jätkää bändissä vielä, ja kaikki on vähän leikannut, liimannut sieltä täältä, niin se alkaa mennä Herbie Hancockiksi. Ja siitä kysytään, että minkä takia pitää päätä Joo, no niin justiin. Joo. Melkein kuin Anssille kävi aikanaan paskahajos musiikillisiin eri mielisyyksi. Yhden miehen bändi. Klassikko. Kyllä, se oli ihan pakko tuoda esiin just toi. Joo. Mitäs, laitetaanko taas yksi biisi, pääsee tuon hullin röökille. Se on niin tupakahimoisen näköinen. Joo, mulla on. Kauhean nikotinisti. Joo. Ai kauhean sentään. Kauheeta. Siis polttaako joku röökiä vielä niin kuin nykypäivänä? Kyllä. Muuta kuin meikä. Niin, no meikäläinenkin kun hassista ei saa polttaa, kun se on laitonta. Joo, mä oon kuullut samoja huhuja. Joo, mulle on kans väitetty siis tollaista. Siis sisällä ei saa siitä tulla sanomista. Niin, se on totta, joo. Saattaa Elena tulla huutamaan jotain. Joo, joo. Tai joku. Mutta. Niin, konstaapeli ohjasi mut kerran miakkataksiin. Aa, olipa ystävällinen palvelu. Kyllä. Erittäin. Tuliko vielä oikein niin kuin mukavasti jälkilasku perään? Joo, ehkä. Ehkä semmoinen 60 euroa noin jälkivaatimuksella. Niin, jos muistaisi. Tämä oli niin ystävällinen kotiin kuljetus. Toki pienen mutkan kautta. Joo, oma koti, mutta... Joo, mutta pienen putkan kautta. Joo, niin, pienen putkan kautta. Kyllä, kyllä. Mutta siellä sai aamupala. Ai. Niinpä, himaseissa. Aika epäreilu. Jääkaappi on tyhjä. Pitääkö hakeutua putkaa helvetien syöksä, että saa aamupalaa huomioon? Todellakin, siis suosittelen, siellä saa jukurttia leipää. Ui saatana. Joo, joo. Kyllä. Vatsaystävällistä tavaraa on, mulle. On. Aivan mahtavaa. Ja sit pitäisi saada vielä niitä imodiumeja, ettei heti lennä paskaa housu. Niin, en mä tiedä sitä miltä vuosisadalta sekin jukurtti oli, kun oli vähän paha olo, kun sitä se on jättänyt. Vuosikerta matskuu. No mitä, vintake. Eipä. Vintake jukurtti oli. Pitäisikö ruveta valmistaa vintake? Mä oon nähnyt saatana 80-luvun viimeksi tämän jukurtin. Muistan lapsuudesta. Niin, joo, ja hei, tää smörkari on voideltu tuolla suvikullalla, jota oli viimeksi pyydissä vuonna 65, kun tuli se kissanrasvajuttu lehti. Tossa. Joo, vintake elintarvikkeet, siinä on bisnesi, saa vapaasti käyttää, kentähän joo tarttuu. Että... Niin, paitsi hei, jos te ette onnistu siinä levy per vuosi, niin sit siinä on teille uusi ura. Kyllä. Niin aivan, ja teidän vintakeruoka ravintolassa voi soida aina teidän musiikki taustalla. Kyllä. Joo, kyllä, levy pyörii siellä 24-7. Selvä. Juu, sama. Meillä ruoka on vuosikertaa, viinit tuoreita. Joo, viini on tuoretta, niin tuoretta, että käyminenkin kesken. Kyllä, porisee vielä. Joo, joo. Kyllä. Ei, me heitettiin turpohiivat tuohon. Ai siis ruvetaan tekemään kiljua vaan ihan suoraan. Ihan joo, rehellisesti. Joo, joo. No heittää sinne pari marjaa sekaan, niin sitä voi sanoa viiniksi. Kyllä, kyllä. Juu, totta, siis vadelmaviiniä. Kun vadelma ja mustikka ja sitten se on... Matoset semmoiset vielä. Saatetaan vähän protskua. Protskua, joo, joo. Tarvitsee huolehtia eläkkeestä. Kyllä, kyllä. Näin on. Pahkasiasta lainatakseni, niin juuri heränneen juopan teki mieli kiljua. Näin. Siitä on hyvä jatkaa. Eli laitetaanko tuosta nyt sitten seuraava kohtaaminen? Mikä siellä on? Hiekkalaatikolla. Kohtaaminen hiekkalaatikolla, joo. Oho. Tämä on härmäreggeetä. Aha. Todella jäykkää. Siis niin kuin... Oikein semmoista rautakankireggaa. Joo, joo. Joo, joo. Rikki Sursa jää kakkoseksi. Juu, kyllä. Joo, siis tässä mä meinasin soittaa aluksi tähän semmoisia vähän niin kuin todella regee juttuja, mutta sekin kiellettiin taas vaihteeksi. Se oli varmaan Kostosin, kun sä puhuit keikalla. No, niin justi. Joo, ja tää oli vielä ennen sitä, mutta mä släppäsin silloin se jossain. Tiede, ai niin, se oli sitä släppäämisestä. Joo, joo, ei siis ikuinen, niin kuin tiiäks, ei. Kyllä, saakeli. Basisti osa on kyllä Haavissa vähän, ei kun Tulvassa vähän huono, surkuteltava suorasta, jos ei saa puhua eikä släppää. Sanotaanko näitä, niin kuin, ei ole helppoa jatkossa. Okei. Mutta silti rakasta niin kuin, touhua. No joo, jos ei heti ruosketa, niin sitten se on kiva. Joo, joo, turpaa saa ilmaiseksi. Mahtavaa. No niin, jotain sitä pitää ilmoittaa. Kuulostaa reilut meiningiltä. Kyllä. Hiekkalaatikolle. Jätkä löi oikeesti. Poikani tekee hiekkalinnoja hapuilevin sormin. meidän kanssa leikkinyt. Vain istuu ja hikkaantuu, jotta isä ajaa paha poika pois. Isä ajaa paha poika pois. Ehkä on kuitenkin parempi, ettei poika tuntenut äitiä. Koskaan leikkinyt, sanoi vain tahdon vanhan lapion. Poika piti päänsä äitinsä tuo. Ja päädyin itse itkemään. Isä ajaa tuhma täti pois. Isä ajaa tuhma täti pois. Ehkä on kuitenkin parempi. Ehkä on kuitenkin parempi. Ehkä on kuitenkin parempi, ettei poika tuntenut äitiä. Semmonen kohtaaminen hiekkalaatikolla. Se oli kova. Kyllä. Meillä oli muutkin kyllä, mutta ei siinä. Tää nyt niinku kolmen biisiä kuunneltua, niin... Mä oon tykännyt jokaisesta. Niinku, joo. Tää on vähän niinku eri soundi. Se vaan toimii. Toisin, näin on. Se on vähän ainakin tässä ohjelmassa ollut aika usein teemanakin, että... Se on hienoa, että yksi bändi pystyy hoitamaan sen silleen. Ei tarvitse vaihtaa se levyä. Niin, kontrastibiisit, niin kuin sanotaan. Joo, kontrasti, joo. No, siinä mielessä. Mutta joo, siis sillä just niin kuin Juha vääntää noi biisit ja sanottaa. Ja sitten me mennään treenikselle ja sitten me ruvetaan soittaa ja sitten niistä tulee vähän mitä tulee. Että niin kuin, tai sillä lailla genrestä riippumatta tai... näin, mutta sitten on ne vaan niin kuin löytää sitten joku oman muotonsa yhtäkkiä yllättää. Ja no on se hyvä, että joku tietää, mitä tekee. No kun ei meistä kukaan oikeasti edes tiedä, mitä tekee. Joo, ei me yleensä. Juha luulee tietävänsä, mitä se tekee. No, mutta jos riittää teille, niin se on joo, joo, joo, joo. That's enough. Niin, sitten se saa joo, riittää kyllä kuulijoille. Ja sitten kun on kuitenkin yksi sokee taluttaa kahta rampaa. Kyllä. Sillä menee. Näin se vähän. Kuka mä niistä sitten on? Sä olit se sokee rampa. No, niin, jos kyselet vielä liikaa. Jo, niin. Kun, taas mennään tähän, että niin kuin pitäisikö vaan pitää se turpaansa kiinni, eikä tuo niin kuin oli vielä kuurosokee mykkärampa. Joo, just näin, joo. Joo, no, se on se basistiksi meille, kuurosokee mykkärampa. Mutta radiohaastatteluissa niin yleensä tuo puhuminen on. Mä oon miettinyt kyllä, mitkä olisi niin huonoimpia radiohaastateltavia, niin taikuri. Joo. Ja sitten miimikko. Niinpä, juu juu. Ja sitten viittomakielen opettaja. Joo, joo, joo. Se ja seuraavaksi, aakkoset. Jep. Siinähän se joo, joo. Olisi niin kuin ne. Se on sellainen kuin Simsala vitun pimpsa. Ja tai sitten myös jumppaohjelma olisi ihan hyvä. Mutta toisaalta se on niin aika radikaali myös niin olla vaan hiljaa radiossa. Niin, viittomakielinen ohjelma radiosta. Jossa, joo, kyllä, me joo, tänään joo. Lähetämme viittomakielisen ja underground humina ohjelman. Kuuluu pelkästään vaan sormia ääntä ja kevyttä hengitystä. Joo, kauhean huitunen. Kyllä mä tuossa viime kevään mun synttäriohjelmassa pelattiin mun syntymäpäivänä niin tämmöistä poppispeliä, mikä on siis Kimplen tiimariversio. Mm. Täysin sama peli, mutta siinä on vaan punainen sinisen tilalta se niin. Alustapahvi. Ja siitä tehtiin tunnin ohjelma, että pelattiin sitä, kuuluu se naps. Ja siinä kerrotaan silmäluvut ja yes. Välillä biisi. Kunnon yep. Jännitysnäytelmä. Erittäin. Sen takia mulle tuli se, joo, se niin palaamme myöhemmin. Joo, palataan myöhemmin. Niin, ei kerrota koko kansalle ei, nyt siitä, niin, että ei, se ei, tulee. Nyt luotiin tämmönen jännitys tähän näin. Joo. Joo, näin on tulossa. Tulvan basisti tulee kertoa jänniä asioita tänne jossain vaiheessa. Kun mutta saadaan eri ohjelmassa kyllä. Joo, eri ohjelmassa, joo. Näin on. Mutta tuli vaan tuosta tosiaan viittomakielisistä uutisista, niin mä oon ainakin aina sanonut, että ne on karate-uutiset. Joo. Mm. Niin, että joo. Karate-ohjelma. No niin. Meikäläisen lempilajit on moido ja karata. Joo, ne on kyllä hyvät. Mulla on mummoka. Vielä se on humorista. Kyllä, selkeästi. No hei, meillä on vielä aikaa kuitenkin vähän reilu vartti tässä olla humoristisia, mutta ollaanko me? Ei. Mm. Vai ollaan vaan? Vai ollaanko me opittu tämän haastattelun aikana, pitää vaan se turpa kiinni? No ei siis se, älkää te puuttuko mun asioihin, mä pidän sen turpan kiinni. Pitäkää te huoli omista asioista. Kysykää jotain fiksuja. Sieltä tuli viittomakieltäkin. Niin tuli, joo, koska hyvä. Itse asiassa sanottiin. Niin, että näittekö hei kuulijat? Kuin niin. Vähän viittoi siellä oikea oppisesti. Kuuluuko tämä humina tähän? Niin. Jokainen hoitaa oman turpansa, paitsi minä myös Jukan. Niin, joo, se on joo. Ja siis se lyö oikeasti. Oi, taas läsähti. Se on hienoa. Eikö? Saadaan vähän tuommoista ääniefektiä ja toimintaa. Joo, siis itse asiassa mulla oli noin, ei ole varaa kajaaliin, niin se on hyvä, kun toi hakkaa mun silmän tummaksi aina. Niin, totta. Säästää meikessä ihan hyvin. Joo, kyllä, todellakin. Se on ihan ilmaista. Eikä tarvitse pestä veke. Ei. Ja sitten sitä vaihtaa sävyäkin mukavasti niin kuin muutaman päivän päästä. Nimenomaan. Violetista keltaiseksi ja mitä näitä nyt on. Niin kuin. Kyllä. Siis siinähän tulee koko värikartta messiin, niin sit voi kyllä sen mukaan valita asusteetkin. Nimenomaan, josta voi käydä tikkurilas kysyä vähän, että minkälainen maalitehtaalla. Niin, että joo, mä haluaisin kyllä mun makkariseinän tolla sävyllä, niin, mikä tossa noin. Joo, me ollaan pyritty palauttamaan tässä niin kuin voke-ajan tiimellyksessä tämmöistä niin kuin vanhanaikaista johtamiskulttuuria. Niin. Chingiskaani hengessä. Niin jotain sellaista kai. Niin, mutta ei ainakaan Frederikin laulamana. Mutta on kuitenkin tommonen opeliksi, mikä kantaa kiviä sillä lailla kuitenkin. On kauhean voimakas. Nämä lamput ei kestä enää niinku ihan hirveästi enää noita. Sun niinku täytyy hommata silmälasit. Silmälasipäisiä ei saa lyödä. Niin siis niin, nelisilmiä. Niin. Ja nyt joku suuttuu mulle ihan varmasti. Ai nyt tuli muuten. Joo, nelisilmä. joo. Ai pahuus. Tulispa, koska levy rupeaa myymään sen jälkeen ja sitten ollaan Olympiastadionilla ja kaikki menee hyvin ja sitten mä tarjoan totta, teillekin niin, kuule. Niin, täysin lähellä kiihdyksessä. No, joo. No siellä... Ei, kyllä ne vielä pasilaisradios puhuu jotain tota niin... Niin, vielä suoraan. Joo, mä asuin siinä poliisitalo ykkösen. Vintake-jukurttien äärelle. Niin, nimenomaan Vintake. Vintake-jukurttien. No, mutta sieltä saa katsoa niitä ideoita. Niin, mikä maku toimii parhaiten. Niin, ja mehän saatiin just toi ravintola-ideakin siinä, että ravintola, jossa... Kyllä, koemaistelu siellä. Nyt on kiinni oikeasti, ettei joku pölli tätä. Aivan, joo. Kuulijakunta. Mutta eikö se ole siis sillä, että niinku 10 asiakaspaikkaa ja 20 vessa? Jep. Joo. Just näin, joo, koska vintakeruoka. Asiakaspaikat voisi olla vessassa suoraan sille. Niin totta, syö pöntöllä. Pöydältä niin totta. Tuleva semmoinen. Siinä muuten säästää vielä enemmän. Kiva ratkaisu. Joo, ja siis siellä invavessa tyyli, että sä istut siihen ja sit sä saat sit halvalla, tarjottimen siihen. Niin jos tuon halvalla tekisi, niin se olisi vaan riuku. Taisi ottaa vaan sen tota... Riviriukut, tiedätkö? Missä, joo. Missä Pasolinin leffassa oli tota, käännetty tämä kuvio niin kuin toisinpäin. Ne niin kuin seuruaan yhdessä niin kuin paskalla. Mm. Sitten joku tota, kysyy hovimestari, että anteeksi, missä täällä voisi niin kuin vähän syödä? Joo. Ja sitten se ohjaa semmoisen pieneen koppiin, missä sitten se syö yksistään ja sitten palaa takaisin paskalle. No niin, se siis saatiin täysin asetelma päälaelle. Mutta hei, pitäisikö tota... Raapastaako ralli vielä? Raapastaa ralli, sitä mä ajattelin ehdottaa. Vähän vajaa varttia aikaa. Joo, joo, niin. yksi biisi ja sitten... Kevyt ulos spiikkaus. No niin. Jotain sellaista. Se on se P-puolelta. Pitäisikö A-puoleltakin laittaa joku biisi? No Venä, mä käännän tuon platan tosta. Olisiko mitä? Jotain tota, niin, ootas, mitä se siltä on? Puolelta? Tää on just todella hyvä, niin kuin ei muista niin kuin omia biisejä ja koko levyä. Niin kuin no onneksi ne on sentään kirjoitettu tähän levyn kanteen, koska niin kuin... Paha jätkä. No niin, eli... Se on neljä. Joo, paha jätkä. Se on tota... Niin. Se on itse asiassa niin kuin mun muutaman kaverin lempibiisi. Ja niitäkään ei ole paljon, siis niitä kavereita. Siis sillä, ne on just ne muutama, niin, ja ne on toisen bändin kavereita. Niin tota, mutta ne dikkas paha jätkästä niin kuin tosi paljon. Okei, nyt panokset niin kuin nousee. Joo, joo, mä pistän nyt tällaista... Niin kuin, no niin, tulisiko se sieltä? Niin, siis mä puhuin taas liikaa. Niin, voi vittu. Siis, hei, mähän sanoin enää, sulle, että... No, hei, me ollaan radiossa. Kai mä nyt saan kerrankin niin kuin, tuoda itteni jotenkin framille, kun ei se onnistu kyllä noissa bändihommissa muuten, kun täällä on vittu turpa kiinni. Ja, niin, kuin. Niin. Mehän ollaan bändihommissa nyt. No niin ollaan, niin. Me ollaan promoomassa tätä hommaa, mutta niin kuin ei tästä tule yhtään mitään, kun jätkä kiusaa koko ajan, kunnon koulukiusaa. En mä tiedä, mun mielestä tähän tulee viihdearvoa paljon enemmän koulua. Kyllä. Niin. No ei oo, tai se tavallaan, tää on niin kuin uusi radiokoulu, sillä en mä ennen ollut vittu radiohaastattelussa. Eli... Tää on radiokiusaamista. Niin mä luulen, niin että toi Juha on niin kuin radiokiusaamisen mestari, ja sit sillä lailla, niin kuin, että sen takia tämän biisin nimi on varmaan paha jätkä. No niin, siitä saatiin hieno aasinsilta. Loistavaa. Yeah. No niin, kerrankin feedbackit tuli levyltä eikä meidän asiasta. Näin on. Joo, ja erittäin mukaansa tempaava ralli oli tämä. Joo, toi Juha on paha jätkä. Niin. Tyly jätkä on kyllä joo. Basisti saa aina kuonoa ja kaikkea. Tämä kappale ei ole oma elämänkerrallinen. Joo. Se on se seuraava biisi, Pikku Pelkuri. Se kertoo musta ihan se oli itse asiassa edellinen biisi. Ja, ei me kuunneltu Pikku Pelkuri. Ei kuunneltukaan. Sä tulit paremmin meidän levyyn kuin me itse. Nimenomaan, koska... No, niin, koska niin, se on niin, silleen lunttilappuna. Jätkä osaa oikeasti lukea. Joo. Wow, dude. Missä sä oot käynyt? En mä muista sen paikan nimeä. Niin, joku koulu kuitenkin. Varmaan salaa harjoitteli peili edessä. Hitto, kun mä etin sit kouluun kanssa toisin, kun oppinut, tiiäks, eihän siellä ole pikku kiusaamaan koulussa. Joo, nimenomaan. Joo, niin, joo. Se on tunnettu toi koulukiusaaminen, että joo, se opetellaan siellä. Ja sitten niin meikä matemaattiset taidot on just sillä lailla, että rumpale laskee 4 sitten mennään, mutta siitä eteenpäin ei ole mitään haju. Ai joo. Peräti 4. Mä luulen, että on vaan 3 numeroa olemassa. Mulla on 4 kieltä siinä bassossa. Ai niin, joo. Pahuus. Sen takia pakko osa 4. Joo, YKK. Ne ei ole EADG, vaan se on YKK. Niin, sen takia se tulee aina, kun rumpalikin huutaa, niin basisti vetää se. YKK. Just näin. Jep. No niin, tämäkin salaisuus siis paljastui. Musiikin. Kyllä. Joo, siis mä oon siis tosi pahoillani kaikille kuuntelijoille, että jos niin kuin, menit nyt, paljastamaan tollasen. Niin todella, tiedätkö, niin kuin todella kovan salaisuuden. No, onneksi meidän kuulijat ei kuitenkaan muista 5 minuutin jälkeen mitään. se on itse asiassa tosi hyvä asia. Koska... Niin, mitä me puhuttiin. Supona-kenttejä ei kiinnosta noin musiikki. No se on totta, joo. Ei päädytä tämän takia ratakadulle kuitenkaan. Niin. Harmi. Toivottavasti. Niin. Joo, ja kohta sieltä tullaan karmit sauhute oven läpi. Taas. Niin justiinsa. Eikö se ollut, eilen viimeksi kävelin tuosta ohi, niin katsoin, että oli joku hirveä operaatio menossa tuossa. Niin, karkuryhmä joo. Kyllä, karkuryhmä oli. Joo. Resurssit näin hyvin. Näin me tehdään tämmöisiä niin kuin uniikkia radio-ohjelmia. Näin on. Soitetaan pommiuhka studioille. Joo, itselle me soitamme. No niin, täällä räjähtää kohta. Onko toimittelija kuulolla? Kyllä. Se voi olla, kun kävi siinä uudessa ravintolassa syömässä, että räjähtää, mutta en tiedä, mikä sitten räjähtää. Olisiko ollut se Vintaken ravintola? On kuulin siitä. Kyllä. Missä viini on tuoretta ja... Ruoka on vuosikertaa. Kalja lämmintä ja naiset kylmiä. Niin. Ja niin, tuopeessa on reikä, mutta naisessa ei. Normaali, että toi konsepti on kyllä jo läpikulunut. Niin, mutta se on kato. Ikävä kyllä. Tuolla pitää olla semmoinen, että tuopeessa on reikä, mutta naisissa ei. Kuulostaa vielä julmemmalta. Vielä pahempi. Nyt ja, sitä varmaan mutta, pitää käyttäytyä. Jep, meillä on tässä... Kuunnellaanko mä yksi biisi vielä? Viimeinen biisi. Voisi tähän laittaa loppuun, joo, niin me päästään pois. Pistä vaikka se avausraita siitä. Joo. Joo, no mikä se on? Helppo laittaa. Aaveet. Mä en muista, miten se menee. No niin. Siis oikeasti en muista. No niin, tässä on onneksi sitten. Onneksi, ette ole keikalla silleen hyvänä soittaa. Ne, kyllä keikalla... Voi olla, että se D-stä. D-stä. Se siis meneekö tämä D-stä? On, kyllä mä sitten muistan. Se joka laskee 4 ja sitten mennään D-stä. Okay, joo. Nonni. Ja toivotaan. Joo. Hei, mutta kiitos haastattelusta. Kiitos. Oli siistii. Hei. Ja opetelkaa noin akustissa, niin tuutte sitten soittaa tuohon isompaan studiotilaan. Niinpä. Niin. On kyllä. Haaste on. Akustisessa kitarassa on heitetty. Joo, akustisessa bassossa on käsittääkseen. Taks voi ottaa pois. Mä voin soittaa jopa kitaraa. Tällä on teipillä. Mitä kuulee? Nauhat pois siitä, koska se sitten on. Mutta siis mulla on aikaa opiskella sit laskee niinku. Joo, niin paskajauhan tässä ees. Hei, kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos teille. Olemme Tulva. Ja... Tupla niin, kertokaa nopea vielä, mistä levyt sai. Ja onko niitä jossain netissä silleen, niin kuin, mistä pystyy jigaa vai onko nämä vaan? Ei, meillä on netissä, meillä on somessa. Meillä oikein! Mutta kuten sanottu ohjelman alussa, niin Tulvan tervetuloa kummitustalon levyä saa kaikista hyvin varustelluista levykaupoista. Ja, minä itse muistin kerrankin sen, mutta mä ajattelin vaan, että täytyy vielä sanoa. Joo, ja sitten se... se vinyyli näyttää tota noin, niin aikamoiselta black metal -levyltä sillä, että se löytyy varmaan Emperorin vierestä tai Dark Funeralin sillä. Se on vähän bläkkiskannet, siis mustavalkoinen ja... Kummitustalokansi. Kummitustalokansi, kyllä. On mun mielestä ainakin tämä kansikuva niin kuin jees, sopii mut hei, levyn... Me ei ehditä kohta soittaa koko biisi loppuun, joten no, laitetaan. No niin, laitetaan. Paskajahanta seis. Kiitos. Kiitos. Yes, moi. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Tulva kiittää. Siellä minua seurataan. Ei ole piilopaikkaa, ei turva satamaa. En saa niiltä rauhaa, ne mua vainoa. Minne ikinä kuljen, mienne mukana. Koitan päästä ulos, vaan en kai pääse milloinkaan. Voisi käydä näin, että menneisyyden aaveet vielä löydän sylistäin. Tätä kujaa juoksen, juoksen aina vaan, eikä aaveltaan pakoon voi päästä milloinkaan. Minä etsin rauhaa, minä etsin humalaa. Minä etsin turvaa, minä etsin Jumalaa. Sen sijaan minut alttarille nostetaan.